ناشتا کار دیو بعد خلقوی شی باشو بلکی وجلیم بخاری کی راضی موسیٰ علیہ السلام وی اب کی بحاد الغلاب زفری علک بانی جانندی نوجوان من نبی علیہ السلام تو ذکر اولی ما دابم کڑی دغه وخت کې د نبی رسول الله عمر دو په دوس کړو ماشوم ښا دا رنګلا و بیا تم کا لوکات میلو نبی رسول الله بیان دخول لا اله الا الله ته زبان د خپل قوم سره راغله اینا یا غلام ابن عبد المطلب ورثوی الان کې د نبی رسول مرده سید ادم مقصود لیکلی دی امام صحابی لیکلی دی چې کوم کس وجله موسی علی السلام غلام الذی قتل موسی کان بالغ وو بالغ غلام وو بالغ نو رسولان سو خبرد ماشو مجتم دیکی بے گناہ او سیجی کری دی نو اجتزان نبی ندی کری دا اللہ تو حکم کری نو ویلا خضر علی نبینا علیہ السلام آیا نمی ویلی تا تا یقینن تو ایچر اتوان نلی ما سر رٹنگی دو سبر نشی کولی نو ویلا کجر تا پوس میں کتان سشی رسو دا دینا نممی ملگرے کوام مرګتیا مکو ما سری مې مرګ رکیګم یقینا د سیدلې وې تا ته زباده طرفنا عذرن ډیر عذرن او سیدلې زباده کرنا تا ته ډیر عذرن دوروان شوتر دی چرال اهل قريه تن یو کلی والو تا نو طلب یو کو د تو اهل حاضر کلی نه انکار وکاو ای یضیفو ما چې مل مسیا ور پی دی دوانو تا بیائی منتو پدی کی چیدارن دیوال یوریدو دنگ لننے دا و سکر یوریدو که اقل مندو تا یا جندو تا ساوالت نسبت کنی بیا بسی ارادا خودک تا خون دیوال لیکن انا پختو که منگسو آئیو دنگ لننے دا بلکل راو زیدلو این قل دنگ لننے دلو فاقامو نو برابر اکر پلاس داشی داشی کو پلاس شو نویل که خوخا بستا نتاب آغیسته پریبانی اجران مزدوری میل مستو برادکو مزدوری تو عام چی نسبت بیلبت شی زیافت چی دکور والت نسبت شی اشبا و نزایر دسویوتی نحوی کتاب دی اغزی کرکڑی یو روٹھائی دا دوی نبود دی میلمت اگر نسبت کی توام کوربت کی زیافت زکر فقہا ویکر رحت توام کلا ویکر رحت زیافت علمگیری لکھی درے ورد جائز در شعبی لکھی ناروادا فتح القدیر ہوئی ناروادا وطرین بیداد سو کوئی مشکات کی حدیث تے دا عاصم ابن کلیل یو محدثین لکی چاگا یوازی تفردی نو منظور نہیں دویر دغا روایت کی استراب دی ابو داود ننقل لیالتا عبراتن وی دمڑی کور زنانا دعوت کرو دوالتا عبراتن یو زنانا جامع المصاریف مصدر احمد محلل ابن حزم وغیرہ کتابوں لکھی دہاغہ خدا دہاغہ خدا اور چھ بیا مولا قاری برخات کیوں نکل دمڑی خدا یا یو کی راضی سڑے و رجل من الانسار سڑی دا کار کرن سڑے حیران چھ واقع دا بیانی نبی علیہ السلام دا زرادہ میلوش ہو آغا میری تکا سنو ساروے پیدا شو گاونډي خزي نه ساروے واغس والا لیکو نبی علیہ السلام چخلی تکو معجزه و داغن دانه چاری بلغی و ذکر غیب نفی غم سراحتن شوی ویدا خیدیا نطور کی داری سنگ آگستی و ویدا کسی قیسا ہو کسی و طور کی دائی جو اکڑی نو نبی بیام نبی پڑھ لی منگ وائیو دا دی قول ملال قاری اخری کتاب شرح نقائه کی سراحتن روجو کری منہ دا نیدی ویدی مولا قاری رحم الله وای کده مړی وارثه ټول حاضری بالغی مکروه دغه خیرات مکروه دی درې ورځې کدن او په مکروه ثواب نه ملوي او مکروه مطلقاً کراهت تحریمی او که غایبی نابالغی فحرام بلا خلاف حرام دغه مقابله کې چې کوم روایت ته ابن ماجه او مسند احمد کې د جرير رضی الله تعالی عنه اعلی شرط شیخین نه دعا ساری د اعلی شرط شیخین بخاری او مسلم هغه کراځي مون د مړي کور ترجمه کېدل روټي د پاره او جړه دا روټي او دا جړه دا په شان د نیاهي ګرځول یعنی ګرنل لکه په مړي چې په زور باندې سړي جاړي دا سم حرام ګرنل او نیاہی ببارک ایمان نبوی رحم اللہ اجماع نقل کری دا چه دا حرام دا دو خلقو تینا دمڑی روٹے صحبی طور اوائی که غریبانان دا پارونیو لیشی فقراو دا پارابزازی لکلی دی فبا ہاں حسن دا حسن کار دا نمانگو اے بزازی ویلی دی فنور فقہا پی رد کی دا دارت فرد دی بل داغی قول چې کوم دې د صریح حدیث سره ټکراو دي نو متروک دي باندې غلطی دي نشوي په موسمونو کې سلویتو کې سره اندوانو طریقې دا ناروا ده نو اشباو نزاید د سیوتی په نحو کې کوم دې هغه سلور جلد نه یو اشباو نزاید د ابن نجیم مصری هغه فقه کې نوویل آدا تراکو دا بیتون دے من زمان منستا کی اوزر دے شکوا بکم تا پا مطلب دا آغا شتا توان نلرو پاگی بلد تنگی دو هر چوا کشتای نووا دا دا غریبانانو یا بلونا چی کسبی کولو پا دریاب کی نما ارادا اکلا چی ایب جن ای کم دبا اراده وکړه چې اجر یې کم الله اکبر نسبت کوي ځان ته ادب د یو کار ورا او مخکیو د دین بادشاہ چې نیول به هر کشته غصبن فزوره کل استغراقی ده ده مخیو من پیش کرده عرفی ده اینی هر یوان روغ کشتهی نیولای هر روغ کشتهی غصبندانه چه هر یوان ده خون پا کودای بیسنگه نیولا عرفی ده فی لکه سڑی دوه چه طول تالیبان راولا یعنی ده ده مدرسی ده مانه چه ده تمام دنیا سوک جمع کولیش طول ملیان راولا مانه ده ده زی هر چه غلامو علکو نو مور اپلار ده مومنان ویری دو منگا چیم این یو حقا اوم حلاک بکری دیو لرا پسر کشی او پکو فرم یا مجبور وکیم دری رادا اکڑا منگا این یو بد دیلا ہوما تش دما ارادا و چی پا بدل کری ها یو بد دیلا ہوما چه بدل بکری دی دوان دفار رب دی بہتر ددینا زکاةن پا پاکی کی و آقربو دی نزدی پا بہرو بارائی کی بزوی مطالعہ حال چه دیوارنو ددو علکانو یتیبارو پخار کی او لاندی ددینا کندون خزانا ددی دوان دفارا دا علم خزانا دا دنیا سر او مور بلا ته دې کا مفسرین وی لستم خوش کی دور الله خدانه اولاد برکت دی اراده وکړه راستا چور شي کی دی مضبوطی از عمر تنو بابا شي خپل خزانه بهرباری وا درفستان او نه میرے کړه دا کار رحمتن نبوت دا دا نبوت شي مهرباری ودا الله انا میرے دا کار کړه انا مری په خپل اختیار دا انجام یعنی مطلب دا غشی تا توان نلرو پاغی بانی دا سبا او تا پوس کی تارا پا بارا دا دل کرنین نو آیا او با لولم پتا چی بانی دا دین ذکرن دا دی بیان ذکرن دا دی بیان منگ سے ورکڑی دل را پا دوریا کی ورکڑی مدت همین کل شین دا هر شی خیلی ضروری دا حکومت سببا سامان دا حکومت ضروری دانه چې کله شي ځکه کل هغه استغراقی حقیقی خاص دی الله پر لکاله کل شی قدیر وان ته وای شي بیا په الله په شي کې داخل شونه بیا وسوي دا غي جواب کوي چې الله مستثنا لري په استثناء اخلي سره اوله بعد مرادو خلاص شو خبر ما شي واد الله نه هر شي بعد وا دیز ایکین دزل قرنین پبارکی یو مقدوری دی بروس خار کی مقدوریان ارسطو داغ وزیر صحابی بیدینا 300 سال مخ کے دیسا علیہ السلام دا مشرکو امام راضی وای چې مزدوری د خدا کول داغه صحیح نه ده دیر د ابراهیم علیه السلام د سوالې دي او دا ایران کې اوسېدو سایرس یا خورس ددنون او دا مسلمان هم دا کته نه مراد دې ځکه قران ټول هم دا ذکر کوي او لوباب دولسم جلد لکه څنګه چې يهودو د زلقرنين او د روح مبارک ته پوس کړو نبی عليه السلام تعالی جواب راولي وو خلو باب ذکر کوي 1500 صفحه دولسم جن نور مفسرین هم ذکر کوي حضرت شیخ رحم الله هم دا ذکر کوي دی وای چې په قران کې کم ذکر دی ارسطو چې داغه وزیرو دا غلطی ده دو یو مؤمن و عبدن صالحن داغه وزیر خضر علیه نبین علیه مصلات و وکان نبیه حضر الاسلام نبیه او دیم مشرک ہو چه دادو وزیر ارسطو دو بغدوری ننے دا بل لے دا راجح قول لے تمام مفسرین ذکر کئی قصص القرآن کی حفظ الرحمن رحمه اللہ ہم ذکر کری نور مفسرین ہم دا ذکر کری حاصل ادارے نوم سائرس یا قرس ایران کیو دا مواحد ہو او قرآن ہم دقا مواحد ذکر کئی گو رہے روان شو فخفل سببونو سامان تردی چورا سیدو ڈوبیدو دنورتا بیائمتو چھ ڈوبیدو فی آئینن پچینی حمیتن گرمکی یعنی سمندر ولاد یا یو مانکی خٹ خٹ والا تورا خٹ لائجن شیخ بدا گرمکی سمندر ولاد گرم باقی کی ڈوبیدو لرین بدا شیخ کاریدو بیا منتو داغی سرا قومن دی دریا سر یو قوم نویلمگا اے زلخنین بادشاہ دی دا قوم پا خبر باننے دی پو دریا سر نوالی ملغیب ندی موسیٰ دا خزر دا حال لخبرنو نبی علیہ السلام دا صحاب دا حال لخبرنو اصحاب کاف د سره خبر نو دا په دې مسله ذکر کې اشاره ملغی صفی والله نو ویلمغا ایذل قرنین یا عذاب ورکه او یا بوونی سیت په دې کې حسن توحید بیان د توحید وو یعنی خبر سره کې راسو نو ویل دا راسو چې شرکو کې نو سره د عذاب ورکم د تزا ابیا بو واپس کړئ رخت فل د عذاب وو کې د عذاب نا کارن ناشنا اور چا سو دې چې مان راوی عمل کوي نه کو او د پر بي جزاء علی الحسن بدل خستان او زر دې شوبو هم زدت من امرنا ذکر فلنا یسرن اسانتیان سختی به ونه کړ او بیا روان شو په خپل سببونو د هر سفر خپل سواری واره تر دې چې ورسیدلو مطلع الشمس وقت د خطو د نورته یا زید خطو د نورته زید خطو د نورته بیا یې مونږ چې خطر والا قومین پدا شي قوم چې نو ګرځولې مونږ دیول را بيد دینه بيد دین ورنه سترن پردان یعنی بربند داغا قومو چه سرمنی اچولی بی او نور بدنی بربند دارنگ دا دیو جن وقد یا دارنگ وقد او یقیدن احطنا خویا یم پاغس لدیهی چه دسرو دا بیان خوبرن دا بیان اللہ وی هر سبانی زکویا او بیاور پسیشو سببن پلو سببنو پا سابا دیوانستو دا غلاری تردی چورا سیدو منز دو مندو بیائی منتو آخوا دا دینا اوڑانی دا دینا یو خوم نستین مو دا خوم چی پوشوی دا ہوئی پا خبران او گورا پا اللہ سکو پو اکنو پوشی پا خبرانی نستینو پا اللہ لگ پو اکنو نویلا ہوئی ایزل کرنینا ذل قرنین داغی پا خبر نفیدون آری ملغیم بادشاہ آری ملغیم رئی یقیناً یا جوج و ماجوج اج یا اج فساد توئی آفا یو قوم دینا کارا دی آفس اولاد دی او دا روس و دا چین سربنزا سوکو ارمینیا او دا ازربائیجان لیکن چین او جاپان او روس دری په منځ کې دیوالې چین دایره فساد وکي پزبکا کې یو هغه روایت چې دیو وا دریاو ختم کیو بیا به شي اسوان ته وری ودا وکي او سب دونه واړی او سب دونه غټي د یو بوټي دلانه بدل کې شاد ورشا کشمیری په دی باندې راځي او زمان شیخ حسین علی رحم الله شیخ تفجیر رحم الله هغه به دا دره چین او روس دا خلق تو منګولیا پیدا عوام د قیصر بس او دا روایت د ترمذی د نورو دا سند په اعتبار سره ثابت نه دی فساد کې بدمکه کې نو آیو بغیر زم من تعالی را خرجن ټیکس انسان باندې بسومن پدې شوګر دې ته ترمن زمنګ ترمن د دې ستن باند نو ویلا آغا چی توان را کړی دې ماتا دی بدی که رب زمان بہتر دے و آئینونی نو تاونو کئی زمان پکلو مٹو بی قوتن پکلو مٹو سرا امداد چه باسباب ہوئی استمداد چه ما فوقل اسباب یعانت و استعانت ما مخی ذکر کری و دا میرا دولیو و ای آکر سائی نو امدادو کئی زمان پکلو مٹو سرا انتاشم رسر تاونو کئی تاونو کئی او بگردون پا من ساسی کن او پا من ددوی کرد من بند لوی مضبوط آتونی راوڑ ما تزور الحدید بالون دوست پنی او زبر ٹوٹی تا مئی ٹوٹی دوست پنی چی برابر یو لگو تردی چه برابر کم دو بین صد ازا ساوا چه برابر چه بین صد فی پا من ددوانا بندو کی نویلا پک وخی پدی کی حتی تردی ازا جالو چه اگر زیدی لرا نار نور تک سرشی دا اوس پنسرشی وی راوڑی مالا چی توی کم پدیبان خیتران کلائی تانبا دا کم چی دا اوس پنیو لگی دا لار بندشی فبست تاولو توان بنلری دیو دا خطو پدی دیوار او توان بنلری دلر دا سوری کولو پیدا مهربانی دا در رب زمان کل چی راشی لوز در رب زمان او بگر زیدل را دکا خس ان ٹوٹی ٹوٹی بعضی خلقو دا شان و شاہ کشوری رحمه اللہ وی مشکلات القرآن کی او سبق اکابر چی مغالطا دا دیر لفظ ندا مداوی دا آخرت دا خونا اصل کی مراد دا دین دنیا دا چی اللہ با دی مات کی او سا با دیوار ٹوٹ ٹوٹی ٹوٹی نگو دی پا دیلاری او دا وعدہ در رب زمان اشتری وترکنا قیامت نمخ کیا وترکنا بعض هم یموز یوم ایزن یموز فی بعض او پریخ او در من بعض نزوینا پدا غرز چی خیجی بکو بعضو اینی چفی بویسا او با بکومن پشپیلی که نخون بکومن دیو لرا جمع بکومن دیو لرا جمع پگوندی دو غن بکو دیو لرا من پگوندی دو تاکید شو او پیش بکو من جهنم پدر اوز منی کافرانو تا عرضن مخامل پیش کول عرضن پیش کول او آغا در کسی راجی و جی این اخکار بشی دا ماننه چی پڑه و تاشور دورا رکھتایی تصوری کماری آغا کسان چی ویسترگی داری پا پردکی زباد کتاب نا او توان نلری دا وگی خودو تا جهنم تا بلاش آئی گمان که آغا کسان چی کفر یکون اوینی ول بندیان زما بیز زمان اوریا مددگار نمون تیار کرده ده جهنم دوزخ ده پار ده کافیران و ملمستو نزولن ملمستو ده ده شربولو ده پاره وینی او آیا آیا پوانا کم تاسی آیا پوانا کم تاسی بلاخصری ده آمالا بتاوانیانو ده آمالونا آغا کسان دی چه برباد شو عمل ده دی پجند دنیا کی او دیو گمان کئی چی دیو یو سنون سونا کار کئی خم یو سنون کئی سونن یو سنون خکار کئی سونن مضبوط یا مجموما مرکب مانده چی کار کئی دیو نیک اولائک اللذیر کفرو ندال کسان جی کفر اکرو پایاتون ادرخ پلو پپیشی درخ برباد شو عملو نددی فلا دخیم نقوب ندروم دیو دا پارا پا قیامت کی وزنن تول نسمانا یعنی درن بنکن سخولت بوازینو دا سزا دا دی دوزخ پا سبب دا کفر اوینی وای آتونو پیغمبران زمان ادو ون پتو کو اگر استحضا و سزا برکی یقیدن آگسان چیبانی راڑو عمل کئی نیک وی با دیو دا پارا جنت الفیردوس جنت الفیردوس دوزو لا ملمستو بو کافر دپاره دوزخ ملمستو تقابل لی ذکر کئی فیردوس گن با او حدیث کی راضی تاسی دا اللہ نواری نتا جنت فیردوس وارکی ذکر سلور وانا ولی سور محمد کی ذکر دیو جنت فیردوس کور آغا بہتر دی چی پا کور کیو بخو بی کن او چی دادو کور نوزی نور کورون دزینو دا غی بیدونا مذہبو نہیں گیا ہمیشہ ویدیو پدی کی لا یبونانو طلب بنا کی دیو دا دین اگر زیدل چیر دا کور کی تنگشوی بل دیتا ہو خوایا کچرشی دریابونا مدادن سہی لی کلمات ربی دا پارد شفات در اب زمان تو ختم بشی دریابونا قبل پخوا انتن فرا دا ختمی دو دا شفات در اب زمان و اگر کراوڑو منگا بمثلی پشان دا دی دریابا مددا نور سہی سورة لقمان روان ویتا سی ولو انما فی الارض ویشت بیاد کچی رشیالا چی پزمکا کی دی دوونونا اخلاق انقلمونا او دریاب سیشی دادا او فس دینا و دریابونا نورم سیشی و ختم بنشی صفات دا اللہ یقیناً اللہ غالب و حکمت والا دے مطلب اس دے بے انتہا ذات ارسوی بین صفات من تیادی کمون سکو دا اللہ سی بطونا نفدمی دا اللہ لیا بطونا نیسا بی لا تخصوها نشی شمیر کی راستی او آیا انما یقین انا بشرم مثلو کم ز بندیم ستاسی گندی زمال آس کی صفتیات نشتا انا بس پویگم تاسی جسنگ انا پویگی بغیب زم نتویگم دانا وای کیگی ما تا تدی خبری یقیناً حاجت سرکون کے ستاسی حاجت سرکون کے ایک یو دنواغ سوکا یرجو چی عقیدہ ساتی دا پیشے در اقبل یرجو تمنا عقیدہ یقین ساتی نو دیکی عمل نیک ایسا حصدار دنگر دی پی عبادت در اقبل احادن سوک اللہ عبادت کے لیے سوک دا اللہ سر حصدار دنگر سورت ممتاز ده نور سورتو رو لپا ذکر ده یعجوج او باجوج دارن لا زبر الحدید پا لفظ ده زبر ورن حدید لفظ بلده کم را داره دارن لا سورت ممتاز ده نور سورتو رو نا بمثله مدده هم پدی الفاظ سره بلده کراغلی الفاظ بدل او دارن لا یعجوج ماجوج تذکره او مغرب الشمس وغیره ده ذلقنین تذکره واقع دا موسیٰ دا خضر او دا نبی علیہ السلام چسار بکار بانی سوک دکوئی اصحاب کاف و 313 پدی بانی دارن لغار و درخیم پا الفاظ و سران او دا یستغیث و یغاث و بما ان کلم و سران او ادری وجوهات د ذلت د دنیا پاغی سر او دا اصحابی کافو دا سپی پا تذکری بانی او دا اوی دا یخوالی پا تذکری بانی